Som conscients que per saber qui som cal saber abans qui van ser i què vàrem ser aquells que ens han precedit. Només així podrem decidir amb encert cap on volem anar. Cal, per tant, conèixer la nostra història, els seus protagonistes i els fets que han propiciat que els catalans i els gironins siguem tal com som. Ramon Muntaner és un d'aquests personatges històrics que hem d'estudiar a fons.